Kaag zich het hoofd breekt over nieuwe coronamaatregelen, wordt er in de tussentijd ook nog geformeerd. Je zou het bijna vergeten. En NRC Handelsblad meldde gisteren dat er een akkoord is over het klimaatprobleem en over het stikstofprobleem. Er gaan tientallen miljarden in twee fondsen om de problemen op te lossen. En wat blijkt nu vandaag uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw? Sommige dingen zijn heel makkelijk op te lossen en kosten heel weinig geld. Ik ga praten met de directeur van het EIB, Taco van Hoek, zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. De coronavergadering van het Outbreak Management Team wordt niet vervroegd. Blijft aanstaande vrijdag, hoewel IC-voorman Gommers had aangedrongen op spoedoverleg vandaag. Na ruim een maand onderhandelen presenteren in Duitsland SPD, Groenen en FDP hun regeerakkoord. Als de Bondsdag het wil, wordt SPD-leider Scholz de nieuwe bondskanselier als opvolger van Merkel. Wie corona-achtige klachten krijgt, kan straks toch een zelftest doen, adviseert het OMT. Tot nu toe was het advies om bij klachten naar de GGD te gaan, omdat een zelftest minder betrouwbaar is, maar de teststraten hebben het heel erg druk. En de Franse aanvaller Karim Benzema van Real Madrid is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van €75.000. Volgens de Franse rechter is Benzema medeplichtig aan een poging om zijn oud-collega international Valbuena af te persen met een sekstape. Jan, dankjewel. Jolanda, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Een file op de A10, de ring Amsterdam-Zuid, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart staat 5 kilometer. Je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een aanrijding. De rechte reishok is er dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het kabinet zich het hoofd breekt over nieuwe coronamaatregelen, is de formatie voor het nieuwe kabinet ook nog altijd in volle gang. NRC Handelsblad meldde gisteren dat de formerende partijen een akkoord hebben bereikt over die twee andere grote crises, klimaat en stikstof. Voor beide problemen komt er een apart fonds, gevuld met tientallen miljarden, meldt de krant op basis van ingewijden. Juist vandaag komt het Economisch Instituut voor de Bouw met een nieuw rapport over het stikstofprobleem in de infrastructuur. U weet het vast nog wel, omdat in bijna 80% van de Natura 2000 gebieden te veel stikstof is, lag er voor de coronacrisis ineens de halve bouwsector plat. Huizen en wegen konden ineens niet verder worden gebouwd en aangelegd omdat de stikstofruimte op was. Wel nu, die stikstofproblemen voor de infrastructuur blijken voor een groot deel heel goed op te lossen, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw op basis van eigen onderzoek. En dat kost ook nog eens allemaal helemaal niet zoveel geld. Taco van Hoek is directeur van het EIB. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u nou zo slim of is de politiek nou zo dom? Nou ja, het gaat hier alleen om een deel van het verhaal. Het gaat om de infrastructuur. Er zijn ook nog allerlei andere zaken die spelen. Dus die zullen ook opgelost moeten worden. Ja. Het gaat ook over de echte kleinere projecten. Wat we eigenlijk gezien hebben, en dat was wel verrassend in het onderzoek, wij hadden oorspronkelijk het beeld dat de woningbouw vrij goed oplosbaar zou zijn, omdat het om hele kleine deposities gaat in het algemeen. Ja? Nee, maar dat de infrastructuur een stuk lastiger zou zijn, echt. Ja. En dat kwam ook omdat de focus lag nogal op een aantal hele grote probleemprojecten. Mm. Ergens bij de Veluwe, bij Breda en een ring Utrecht, om een paar te noemen. Mm. En we hebben eigenlijk geconstateerd toen we echt wat dieper zijn gaan kijken naar alle infrastructuurprojecten die we zo'n beetje verwachten dat die eraan gaan komen. Mm. Dat er heel veel infrastructuur is die wel deposities veroorzaakt, maar dat die deposities heel klein zijn. Met andere woorden, het probleem valt reuze mee. Ja, in die zin kun je zeggen dat er dus dat je voor 90% van het investeringsvolume, zeg maar, in die hele, we hebben het over wegenbouw en waterbouw en andere zaken, dat die goed oplosbaar zijn, mits we het gaan regelen. Want dat is de crux. U zegt het is makkelijk oplosbaar. Ja. De organisatorische kant moet geregeld worden. En daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Dus dat gaat nog niet zo makkelijk. Maar terug naar de kern. De problemen in die infrastructuur met betrekking tot stikstof zijn goed op te lossen en kosten ook helemaal niet zoveel geld. Ja, dat is wel de kern voor inderdaad heel veel projecten die op deze basis aangepakt zouden kunnen worden. Meneer Van Hoek, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Waarom trekt het kabinet dan tientallen miljarden uit? Dat heeft te maken met de eerste vraag is natuurlijk wat precies de looptijd van dit alles is. Het gaat natuurlijk vaak om tot welke periode heb je het over. Ik denk dat het, dit zijn natuurlijk jaarbedragen, dus misschien praat je over iets van 2 miljard per jaar of zo gedurende de komende 10 jaar. In dat formatiestuk dat Gert-Jan Segers in de trein heeft laten liggen, lezen we dat het 14 tot 19 miljard is voor de periode 2021 tot 2030. Ja, bovenop al de reeds vrijgemaakte miljarden. Zeker. Nee, dat punt in de stikstofwet is natuurlijk het nodige al vrijgemaakt. Ja. Dus dit is inderdaad additioneel. Het is een fors bedrag, moet ik zeggen. Als er inderdaad ongeveer 2 miljard op jaarbasis, hè, daar hebben we het dan ongeveer over. Ja. Als dat vrijgemaakt wordt. Het wordt natuurlijk uitgedeeld aan verschillende sectoren. Ja. Maar het is ook heel belangrijk om het doelmatig te doen. Ja. Even terug naar de infrastructuur. Wegen, waterwerken, treinverbindingen, daar gaat het allemaal om. En aan het begin van die stikstofcrisis, nadat de rechter uitspraak had gedaan, lag alles op zijn gat. Toen kwam PFAS er ook nog eens een keer overheen. In elk geval, er kon niet verder worden aangelegd en niet verder worden gebouwd. U hebt gekeken naar al die projecten in relatie tot het stikstofprobleem. En u komt tot de conclusie dat 2/3 eigenlijk gewoon min of meer uitvoerbaar is. En dat er voor 1/3 een probleem is. Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk als geen probleem of bijna geen probleem. Nou ja, dus 1/3 van alle infrastructuurprojecten. Dus we hebben het over een paar honderd projecten in het land. Dus nee, dat is wel degelijk een serieuze kwestie. Dat is ons niet direct meegevallen, zeg ik u erbij. Het kernprobleem is dit, dat we zien dat in ongeveer 80% van de gebieden wordt wat dan heet de kritische depositiewaarde overschreden. Dus daar valt te veel stikstof op de grond. Je hebt te veel stikstofdepositie. En dat betekent dat iedere keer als je iets wil in zo'n gebied, je helemaal geen stikstof mag uitstoten. Ja. Want je zit al boven de norm en dat geldt dus voor 80% van de gebieden. Ja. En daarom is het toch wel dat we vrij veel infrastructuurprojecten hebben die daar dus door geraakt worden. Ja. Het enige is, de deposities zijn relatief klein. Ja, maar niet nul. En bij het aanleggen van een weg stoot je nu eenmaal stikstof uit. Ja, en het gaat... dat is klein, maar als je op die weg gaat rijden met veel auto's, dan komt er een probleem bij, want die auto's stoten ook stikstof uit. Nou, sterker nog, het probleem zit niet in de aanleg van de infrastructuur. Daar speelt het eigenlijk nauwelijks. Ja. De kern van de zaak is het gebruik. Dus het gaat inderdaad om het aanleggen van de weg zelf. En daar zou de bouw natuurlijk zelf ook nog wel wat aan kunnen doen om met elektrische voertuigen, emissiearme voertuigen aan de slag te gaan. Maar daar zit niet het probleem. Het probleem zit in het gebruik. Ja. En dat is ook anders dan bij de woningbouw. En daar waren we ook wel bezorgd over, omdat de bouw kan natuurlijk zelf geen invloed uitoefenen op wat er daarna op die wegen gaat rijden. Nee, dat moet je dan van tevoren allemaal uitrekenen. Dan krijg je weer prognoses en modellen. En we weten één ding, prognoses en modellen komen meestal niet uit. Ja, nou, dat is inderdaad wel een opvallend feit als we kijken naar hoe dit allemaal berekend wordt. Het probleem waar we natuurlijk mee zitten is dat we ook prospectief moeten kijken. We moeten ook kijken wat komt er eigenlijk aan. En ja, daar zitten natuurlijk forse onzekerheidsmarges omheen. Ja. Terwijl in de systematiek natuurlijk heel precies gekeken wordt hoe het op ieder stukje als het ware neerslaat. Ja, want dat is één grote lappendeken, die Natura 2000 gebieden. Dat zijn allemaal kleine gebieden bij elkaar opgeteld. En als er in één van zo'n klein stukje grond te veel stikstof neerslaat, is er meteen een probleem met het hele project. Ja, en het is niet zo dat die natuurgebieden zelf versnipperd zijn, maar ze worden in stukjes opgeknipt als het ware. Ja. En dat wordt allemaal berekend. Hexagonen noemt men dat. Ja. Dat zijn, om het beeld te schetsen, dat zijn stukjes grond van ongeveer 100 bij 100 vierkante meter. Dus zeg een voetbalveld. En daar wordt het op berekend. Ja. En het is een beetje een aparte kwestie hier, want we hebben gewoon rekening gehouden met de huidige systematiek, waar misschien ook nog wel het nodig op af te dingen is. Maar als je kijkt naar die systematiek, dan zie je, en dat speelt vooral bij echt grote projecten, zien we ook, dat dat dan tot zeer hoge depositiewaarde kan leiden op één zo'n hexagoon, op één zo'n klein stuk. En ja, dat is natuurlijk lastig. Ja, en waarom is het dan eigenlijk geen probleem? Of in ieder geval is het probleem goed op te lossen? Want als die stikstof blijft neerslaan op dat stukje voetbalveld, om het maar zo te zeggen, in ieder geval ter grootte van een voetbalveld, dan blijft dat probleem toch? Ja, maar bij 90% van de projecten is het zodanig klein dat het redelijk op te lossen is. Alleen, er moet ruimte voor gecreëerd worden. Je kan het niet in het project zelf oplossen. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk een beetje stikstofruimte nodig van iets anders. En dan denken we toch snel aan de veehouderij. Ja. Waarbij je stikstofbanken eigenlijk moet inrichten. Een stikstofbank? Ja, dat is eigenlijk... Wat is dat? Het betekent eigenlijk iets. Het is een soort administratiesysteem, registratiesysteem, waarbij dus aan de ene kant, als er boerderijen bijvoorbeeld worden opgekocht, dan leidt dat tot vermindering van stikstof in die Natura 2000 gebieden. Ja. En dan mag je een deel, 70% van de ruimte die daardoor vrijkomt, die mag je weer uitdelen aan concrete infrastructuurprojecten. Ja, dus dan is toch de conclusie, als die infrastructurele projecten doorgang moeten vinden, dan moeten de boerderijen weg. Ja, dat is de conclusie. Je zal de ruimte daar voornamelijk toch moeten zoeken. Er zijn nog wel wat andere kanalen. Mm. Ook van wegen waar soms wat ruimte overblijft die ingebracht zouden kunnen worden. Maar de kern zal uit de veehouderij moeten komen. Hoeveel boerderijen moeten er weg? Nou, als je kijkt, we hebben die ook op basis van de eerdere berekeningen die al gemaakt zijn, ook de andere partijen, dan praat je over de komende 10 jaar ongeveer zo'n 300 boerderijen waar je het over hebt, als je alle 90% van die infrastructuurprojecten zou willen laten doorgaan. Dus als alle geplande infrastructurele projecten doorgang moeten vinden, dan moeten er 30, voor die infrastructurele projecten dan 300 boerderijen de komende 10 jaar wijken. Ja, in een periode van 10 jaar, dat is belangrijk. Dus je praat over, laten we zeggen, zo'n 30-40 boerderijen misschien per jaar over heel Nederland verspreid. Ja. En dat zijn toch echt hele overzichtelijke getallen. Vindt u? Nou ja, als ik een voorbeeld mag noemen, de belangrijkste ruimtelijk gezien is de melkveehouderij. Ja. Daar hebben we ongeveer 160 bedrijven die je dan zou moeten opkopen in dit verhaal. Van de? Van de 16.000. Dus 160 van de 16.000. Dus het is niet zo. En dat is heel belangrijk ook, want dat betekent, want dat komt steeds in de discussie, dat het ook echt op vrijwillige basis kan. Als we maar bereid zijn om een beetje royaal mensen ook uit te kopen in de boerderijen, dan moet dit goed realiseerbaar zijn. Ja, zeker zijn. Als boerenbedrijven zichzelf transformeren tot natuurbeheerders bijvoorbeeld. Want dat telt dan ook weer gunstig mee, toch? In die stikstofberekening. Ja, dat kan. En het alternatief is ook gewoon boeren die ermee ophouden. Ja. Opvolging is soms ook lastig. Maar dan gaat het natuurlijk wel om dat men echt ook een goede vergoeding krijgt voor het bedrijf. Goed, daar is dat fonds nu mede voor bedoeld. Althans, zo begrijpen we dat. Ja. Dan is natuurlijk de basisvraag, waarom zou een boerderij moeten wijken voor een stuk asfalt? De boerderij moet niet wijken in dit voorbeeld. Het gaat erom dat je het op basis van vrijwilligheid kan doen. Ja. En ja, we hebben nu eenmaal bepaald dat de stikstofdeposities op een bepaalde manier moeten worden opgepakt. Ja. En het alternatief is heel lastig als je die boerderij niet opkoopt. Hoe moet je dan die infrastructuurprojecten doorlaten? Nou ja, geen weg. Ja, nee, dat kan, maar we hebben het wel over misschien wel 100 projecten. Hè? Het is niet een kwestie van, wat je wel zou kunnen overwegen is als er projecten zijn die echt extreem veel stikstof uitstoten. Hè, omdat ze soms bijna dwars door een natuurgebied heen gaan of er zo dicht tegenaan ligt. Dan mag je natuurlijk ook wel de vraag stellen, ja, moet dat nu? En moeten we niet eerst wachten tot we meer ruimte hebben? En het kan dus in een enkel geval natuurlijk ook tot uitstel van bepaalde projecten leiden. Dat, ja. Hebt u daar projecten bij op het oog? Uit te sluiten? Nou ja, goed, waar de grote problemen zich op dit moment natuurlijk, we hebben rond de Veluwe, waar het er echt heel dicht tegen lang staat. We hebben ook rond Breda, waar heel veel wegen samenkomen en zo, dat soort voorbeelden. Mm. Ja, die zijn wel hardnekkig. En daar moet je ofwel, kun je ook met natuurcompensatie en andere zaken. Dus het is niet zo dat die projecten per definitie niet door kunnen gaan. Nee. Maar dat vergt wel een hoop. En dat zal ook zeker vaak tijd vergen, ook als er grotere projecten in de toekomst weer zijn. U zei net, dat hele plan om, laten we zeggen, die geplande infrastructuur door te laten gaan, kost helemaal niet zoveel geld. Hoeveel geld? Nou ja, we hebben op basis van de eerdere berekeningen die overigens door PBL gemaakt zijn, Plan over de leefomgeving. Komen we eigenlijk tot een schatting dat we iets van een kleine 400 miljoen nodig zouden hebben in totaal. Voor de komende? Voor de komende 10 jaar. Als dat in, vanuit die berekening. Het probleem is wel, je gaat steeds meer piekbelasters opkopen. Die zitten natuurlijk ook al in de stikstofwet enzovoorts. Dus je moet er echt wel rekening mee houden dat die kosten, effectiviteit, zoals wij het noemen, toch al wat afneemt. En dat je dus grotere. Maar ja, we denken toch in de orde van, laten we zeggen, tussen de 400 en de 600 miljoen. En dat in de komende 10 jaar. Dus dat is niet een enorm bedrag. En daar pak je natuurlijk wel alleen de kleinere projecten mee. Ja. Alleen dat is 90% van de investeringsvolume. Ja, goed. Dan is natuurlijk de vraag, stel dat je dat allemaal voor elkaar krijgt, ook met zo'n stikstofbank. Ja. En er komt een weg. Ja. En die weg, door het gebruik van die weg, stoot te veel stikstof uit. En dat stikstof valt neer in een natuurgebied. Dan zijn er natuurlijk allemaal bewegingen die daar met meetapparatuur op dat kleine stukje grond gaan meten. En die zeggen, oh, wacht even, dit is boven de norm. We stappen naar de rechter. Ja, dat kan wel, maar u geeft nu een voorbeeld waar er een vergunning verleend is en een weg al is aangelegd. Ja, dan zal er niet zo heel veel meer aan te doen zijn, vrees ik. Nou ja, behalve dat de rechter die vergunning misschien onrechtmatig kan verklaren. Ja, maar de weg is op dat moment eigenlijk al aangelegd in dit voorbeeld. Dus ik denk dat dat niet zo snel loopt. Natuurlijk is het zo dat er altijd bezwaar gemaakt kan worden. En als het ook werkelijk zo is. Mm. Hè, stel dat die weg inderdaad veel meer uitstoot dan gedacht. Mm. Ja, dan is toch de vraag, dan zal men ook andere maatregelen moeten gaan nemen. Misschien niet meer op die weg, want die ligt er dan inmiddels. Mm. Maar men zal wel compensatie misschien moeten zoeken elders. En dan gaan er andere projecten weer niet door. Nee, zo is het. Bijvoorbeeld wegen naar woonwijken die we uit de grond nog willen stampen. Of treinverbindingen. Of dan krijg je dus daar allemaal mee te maken. Het zit wel vooral even, want er zijn natuurlijk ook voorbeelden wel bij het spoor en bij de waterwegen, maar het leeuwendeel van het probleem zit wel echt op het wegennet. Ja. Hè, de snelwegen het meeste en daarna de lokale wegen. Ja. Maar u heeft gelijk, als er tegenvallers zouden zijn in de komende periode, en dat hoeft niet op één project te zijn, dat kan misschien ook met andere ontwikkelingen zijn, ja, dan zal er bijgestuurd worden. Ja. Want ja, we kunnen ook niet alles nu oplossen, dat valt me toch ook wel een beetje op bij de benadering die ik zo vanaf de zijlijn van het kabinet een beetje verneem. Toch die wens om alles tegelijk, terwijl als het ware één grote oplossing. Ja, terwijl ik, de verbouwing van het land, zegt Mark Rutte. Ik denk dat we toch gewoon rekening moeten houden. Hoe hebben we ook een beetje wendbaarheid in het systeem? Dat als er een schep bovenop moet, dan zal dat ook moeten. Ja. Als sommige dingen meevallen, nou, dan kunnen we daar ook misschien van profiteren. Maar dan kom je wel op het systeem terecht. Namelijk dat de wet en regelgeving zo nauw is en dat juristen zoveel zekerheid willen en alles in vergunningen willen aftikken, en dat als er ergens een tegenvaller is onderweg, dat je meteen een juridisch probleem hebt. Dat kan, dat hangt natuurlijk af van het soort probleem wat zich voordoet. Nogmaals, het zit nu natuurlijk vooral in de vergunningverlening. Je moet aantonen dat je niet geen extra stikstofdeposities veroorzaakt met het project. Ja. Nou ja, bewijslast is bewijsrisico, zeggen we wel eens. Dus dat is soms lastig, maar nou ja, het is aan het uitkristalliseren. U heeft misschien ook de discussie over die afstandsgrenzen die er spelen. Hè. Men wilde dat bij 5 kilometer afkappen bij grote projecten. En dat is 5 kilometer afstand ten opzichte van een Natura 2000 gebied. Nou, dat is nu gedachte is om dat op te rekken tot 25 kilometer. Dat is nog niet goedgekeurd door de Raad van State. Vervelend bij dit soort kwesties is vooral dat het lang blijft hangen. Ja. Want als wij kijken naar de rol van afstand en deposities, dan zie je dat spectaculair dalen met afstand. Dus iets wat dicht bij de Natura 2000 gebieden stikstof veroorzaakt, ja, dat is heel iets anders dan wat op wat meer afstand. Ons beeld is ook dat de 25 kilometer grens niet veel verschil maakt voor het feitelijke beeld dan de 5 kilometer grens die voorheen gehanteerd werd. Maar het zorgt natuurlijk wel weer voor vertraging en dat is wel een zorgenpunt. Waarom? Nou ja, dan ligt het weer even stil. Het project kan nu geen vergunning worden verleend, want het wordt terugverwezen door de Raad van State. Er wordt gezegd, ja, die 5 kilometer, dat mag u niet zomaar doen. Ja. En dan moeten er weer nieuwe rapporten komen, moeten we aangetoond worden. En ja, dat is wel opmerkelijk. Je ziet dus ook dat de juristen zich ook steeds meer gaan bezighouden met de vormgeving van die modellen en hoe je dat wel en niet mag doen. En dat natuurlijk alles voor berekeningen die ver in de toekomst liggen en die al heel klein zijn vaak, ja. Ja, maar goed, dan hebben we het over stikstof. Allemaal natuurlijk afgesproken in Europa, in Brussel. En daar hebben wij hiermee te maken, hoewel sommige landen daar wat anders mee omgaan. Denemarken bijvoorbeeld, toch? Ja, zeker. Nee, je hebt een aantal landen die überhaupt het niet betrekken op vergunningen voor infrastructuur. Die kijken alleen voor vergunningen voor landbouwbedrijven waar ze het op richten. En er zijn andere landen, zoals Duitsland, die hoge, je zou kunnen zeggen, vrijstellingsgrenzen kennen. In Duitsland praat je over 7 mol per hectare. Mm. De kleine projecten waar ik het over heb, die zijn tussen de, laat maar zeggen, 0,01 en 0,5 mol per hectare. En in Duitsland ligt er dus een soort ondergrens van 7 mol. Dus daar wordt verschillend mee omgaan. Situaties zijn overigens, alle eerlijkheid, natuurlijk ook wel verschillend. Dus we kunnen het niet zomaar rechtstreeks vergelijken. Maar dat is een keuze die we gemaakt hebben. Dat je zegt, ja, voor ieder project, hoe klein de depositie ook is, als in een gebied de kritische depositiewaarde moet worden geschreven, dan moet dat 100% worden geneutraliseerd. Vandaar dus zo'n stikstofbank. Nou hebben we het over stikstof, maar er zijn natuurlijk meer wet- en regelgevingsprocessen ook vanuit Brussel geïnitieerd. Niet alleen over klimaat, waar de formerende partijen het over hebben, maar bijvoorbeeld ook over waterkwaliteit. Hoe groot is nou de kans dat we straks het stikstofprobleem met al die miljarden hebben opgelost en dat we vervolgens weer in een nieuw soort stikstofcrisis terechtkomen, maar dan bijvoorbeeld met de kwaliteit van het water? Dat is inderdaad wel een zorg die we hebben. We zijn dat ook aan het verkennen binnen het Economisch Instituut voor de Bouw. Van wat zouden de eventueel nieuwe problemen kunnen zijn. En ook om na te denken hoe we dat misschien dan wel wat pragmatischer kunnen oplossen of slimmer kunnen oplossen, in ieder geval dan we het tot nu toe doen. Kaderrichtlijn water is een kwestie. Daar voldoen we niet aan de Europese regels op allerlei fronten. Dus dat is er al, daar moet al iets aan gebeuren. Als er stoffen zijn die in het oppervlaktewater komen, nou, dan kunt u zich misschien de parallel een beetje met PFAS begrijpen. Dan kom je met grondverzet uit en andere soort problemen. Microplastics is een ander onderwerp waar dat is eigenlijk soort kleine deeltjes van plastic die vrijkomen door erosie of soms door sloop. En dat zijn ook weer zaken die in de natuur terecht kunnen komen. Wij verwachten wel dat ook daar de regelgeving er echt wel aankomt en die ook strenger zal worden in de tijd. En wat betekent dat dan weer? Dat betekent vooral, denk ik, dat we na moeten denken over wat is nou een wat effectieve manier om ermee om te gaan. Kijk, wat vooral, zonde is als we sterk in problemen komen door hele kleine deposities. Waar je zegt, eigenlijk, het gaat ons om het natuurgebied uiteindelijk en niet of iedere rekensom precies uit gaat komen straks. Ja. En je zou je toch wel graag systemen hebben waarbij je kan richten op, laat maar zeggen, de grote boosdoeners. Hè, dat je die vooral kan hebben. Maar goed, er zijn allerlei maatschappelijke bewegingen die zodra zij vinden dat er iets niet in de haak is, naar de rechter stappen. Nee, daar heeft u ook gelijk in. En ik zeg ook niet dat ik direct optimistisch ben dat deze route eruit komt. Want met stikstof hebben we er ook een tijd. Met PFAS hadden we natuurlijk ook dat probleem. Ja. Direct oorspronkelijk dat gezegd werd, nou ja, het is onzeker allemaal. Ja. Dus laten we maar op de meest stringente norm kunnen uitkomen die we nog überhaupt kunnen meten. Ja. Maar goed, we hebben aan de andere kant de PFAS-ervaring. We hebben nu de stikstofervaring. Ik denk ook dat het kabinet en vele politieke partijen toch ook niet heel blij geworden zijn van hoe dit hele stikstofdossier loopt en gelopen is. En de vraag is, kunnen we dat de volgende keer nou niet slimmer doen? Natuurlijk met inachtneming van de milieunormen die je wil realiseren. Ja. Het kabinet praat ook, althans de formerende partijen. Nou ja, dat zijn dezelfde die nu al het demissionaire kabinet vertegenwoordigen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ook nog over de woningmarkt natuurlijk, het bouwen van huizen. Er moeten er heel veel bij komen. Er komt misschien een minister van Volkshuisvesting. En er wordt gekeken naar de financiering van hypotheken bijvoorbeeld. Hypotheekrente aftrek. Er wordt gesproken over het verplaatsen van een huis naar box 3, waarbij een huis vervolgens bij je vermogen wordt opgeteld. Bent u daar ook mee bezig? Bent u dat ook aan het bestuderen wat de consequenties van dat soort beleid kunnen zijn? Ja, dat analyseren we eigenlijk permanent, om het maar zo te zeggen. En wat zijn de consequenties van dat beleid? Als we het misschien nog één kleine link naar het stikstofdossier. Het zou natuurlijk interessant zijn om te kijken van een deel, zeker bij die melkveehouderijen, wat hectares oplevert. Ja. Of daar ook wat kleinschalige woningbouw mogelijk wordt in dat soort groene locaties. Ja. Dat zou ook slimme combinaties en ook nog eens extra financiering kunnen opleveren. Dan helpen we zowel de woningbouw vooruit en we hebben financiering. Als je het over de hypotheekrenteaftrek hebt, is het eigenlijk wel opvallend dat dat toch weer zo op de agenda staat. Als je terugkijkt, dan zie je dat er heel veel maatregelen genomen zijn richting de hypotheekrenteaftrek. Of het nou gaat om dat je het in 30 jaar moest maar hypotheekrenteaftrek mag hebben. Dat je niet de overwaarde mee mag nemen, de bijleenregeling. Vervolgens natuurlijk het verplicht aflossen. Wat een halvering van de renteaftrek bijna oplevert over de looptijd. Ja. En de sterke afbouw van de tarieven, die natuurlijk al voorzien is. Ja, verwacht u dat mensen in de betalingsproblemen komen als die hypotheekrente versneld wordt afgebouwd? Nou, er is een verschil tussen de hypotheekrenteaftrek en box 3. We zitten ook dus te kijken naar de inkomenseffecten daarvan. En dat is een van de problemen waar we het over. Als je die hypotheekrenteaftrek afschaft, raak je vooral jonge mensen. En dat komt omdat die relatief hoge hypotheken hebben in relatie tot hun inkomen. Mensen die al langer op de woningmarkt zitten, die hebben veel lagere hypotheken. Ik zeg altijd, oude hypotheken zijn lage hypotheken. Dat zien we glashelder terug in de cijfers. Dus voor de hypotheekrenteaftrek is voor, laten we zeggen, de oudere generatie niet zo'n probleem. Velen hebben al soms helemaal afgelost en hebben geen renteaftrek meer. Anderen hebben maar voor starters wel. Ja, precies. En dus de hypotheekrenteaftrek is vooral van belang.